चांद से आया हूँ मैं डांस करने, डांस करने, डांस करने, डांस करने, हाँ रोमांस करने, रोमांस करने, रोमांस करने, बोलो ना है कहाँ वो मेरी जान जा, बोलो ना है कहाँ वो मेरी जान जा है कहाँ। आया हूँ मैं डांस करने, डांस करने, डांस करने, डांस करने, हाँ रोमांस करने, रोमांस करने, रोमांस करने। चांद को छोड़ के आया हूँ मैं यहाँ, आया हूँ मैं यहाँ देखने प्यार से प्यार का ये जहाँ, प्यार का ये जहाँ। चांद से हसीन ये जहाँ है, प्यार प्यार हर जगह से आया हूँ मैं डांस करने, डांस करने, डांस करने, डांस करने, हाँ रोमांस करने, रोमांस करने, रोमांस करने। शाम को प्यार का नाम दो, प्यार का नाम दो, है नशा प्यार का बाहों में थाम लो, बाहों में थाम लो। क्या हसी समा है बेखुदी का, चांद से आया हूँ मैं डांस करने, डांस करने, डांस करने, डांस करने, हाँ रोमांस करने, रोमांस करने, रोमांस करने, रोमांस करने।